Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi. Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten Boş, Gezegenin Geleceği programını sunar. Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, insan kaynaklı küresel ısınmaya bağlı meydana gelen iklim değişikliğinin en vahim sonuçlarından biri de dünya okyanusları ve denizlerinde yaşanıyor. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi verileri deniz suyu sıcaklığının her geçen yıl artmaya devam ettiğini gösteriyor. İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi doçent doktor Mehmet Ilıcak. Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada deniz yüzey sıcaklığı artmaya başlayınca durdurmanın zor olduğunu belirterek bugün karbon emisyonunu durdursak bile deniz yüzey sıcaklığı bir süre daha artmaya devam edecek dedi. Ilıcak 20. yüzyılda deniz yüzey sıcaklığının ilk 50 yıl normalinin altında seyrettiğini kaydetti. Sonrasında ise sıcaklık artmaya başladı. Dünyanın iklim hafızası olan denizler artık ısınmaya başladı. Bunun nedeni ise insanlardan kaynaklı karbon emisyonları. 2016 yılı deniz yüzey sıcaklığının en yüksek yaşandığı yıl oldu. 2016'yı 2019 takip ederken 2020 yılı deniz yüzey sıcaklığının en yüksek yaşandığı 3. yıl oldu. Dünyada deniz yüzey sıcaklığı iklim modellerine göre 21. yüzyılın sonuna kadar da artmaya devam edecek. Küresel deniz suyu sıcaklığı iklim değişikliği nedeniyle son 120 yılda 1,1 derece arttı. Bunun birçok olumsuzluğu da ortaya çıkaracağını dile getiren Ilıcak, ısınmaya bağlı fırtınaların, tayfunların, kasırgaların şiddetinin ve sayısının artacağını ifade etti. Doçent doktor Ilıcak, sıcaklığa bağlı dünyada deniz suyu seviyesi de yükseliyor. Bu durum bazı yerleri tehdit ediyor ve önlemler alınması gerekiyor. Deniz yüzey sıcaklığının artmasını engellemek için karbon emisyonlarını azaltmalı, elektrikli araçlara geçilmeli, ormanlık alanlar arttırılmalı, petrol kullanımını azaltmalıyız dedi. Akademisyenler böyle diyor ama hükümet elektrikli araç ÖTV'lerini yükseltiyor. Benzinliye ÖTV'de tam destek ama elektriklilere ne oluyor? Norveç benzinli araçları şu anda tedavülden kaldırıyor. Küresel ısınma nedeniyle Temmuz 2017'de Antarktika'daki Larsen C buz sahanlığından ayrılan en büyük yüzey buzdağından büyük bir parça daha koptu. Avrupa Uzay Ajansı'nın gözlem uydularından Sentinel-1A 28 Ocak'ta dev bir parçanın koptuğunu gözledi. Parçanın 50 kilometre uzunluğunda ve 20 kilometre genişliğinde olduğu ifade edildi. Bu miktar İstanbul'un 5'te 1'i büyüklüğünde bir alana denk geliyor. COP26 yani iklim değişikliği zirvesi aralarında devlet başkanları, iklim uzmanları ve kampanyacılarında bulunduğu 30 binden fazla delegeyi iklim değişikliğiyle mücadele için koordineli bir eylem planında anlaşmaya varmaları için bu yıl bir araya getirecekti. Ancak Scotsman'ın haberine göre İskoçya'daki mevcut seyahat kısıtlamaları ve ülkeye yeni COVID varyantlarının gelişini önlemek için olası sınır kontrollerinin getirilmesi organizatörleri etkinliği iptal etmeye veya küçültmeye zorlayabilir. İskoç hükümetinin günlük COVID briefinginde Ulusal Klinik Direktörü Profesör Jason Leitch, halk sağlığı tavsiyelerinin zirve planlamasının merkezinde yer aldığını söyledi. Bakan Nicola Sturgeon ise COP26'nın devam edebileceğini umuyorum ancak hepimizin bu durumu dikkate alması gerekecek. Ne olursa olsun umarım ilerleyebiliriz. Eylemlerimizi geliştirmemiz ve iklim değişikliğiyle mücadele etme gerekliliği pandemi nedeniyle ortadan kalkmadı dedi. Bir zamanlar Sırbistan'ın en güzel noktalarından biri olan Potbek Gölü'ndeki çöp yığınları Balkanlarda giderek büyüyen çöp krizini gözler önüne seriyor. Çevresindeki tepeler ve çiftlik evleriyle eskiden ülkenin en çok ziyaret edilen balık tutma ve dinlenme alanlarından biri olan Potbek Gölü yıllar içinde çöplerden görünmez hale geldi. AFP'nin haberine göre gölün yakınlarında oturan Milomir Mijović, gölden gelen kokunun dayanılmaz bir hale geldiğini belirterek, "Çocuklarımı buraya balık tutmaya ya da yazın göl kenarında oturmaya getiremediğim için üzülüyorum," dedi. Potbek Gölü'nde plastik şişelerle ve her türden çöple oluşan yüzen adalar, Balkanlardaki atık krizini ortaya koyan örneklerden sadece biri. Batı Balkanlar Avrupa'nın en büyük nehirlerinden ve en güzel doğal alanlarından bazılarına ev sahipliği yapıyor. Ancak çöpler son yıllarda çevreyi ve kamu sağlığını tehdit eden bir boyuta ulaştı. Kuzey Makedonya'da özellikle başkent Üsküp'te toplanmayan çöp dağları ciddi çevre ve sağlık sorunlarını beraberinde getirdi. Hükümetin raporlarına göre ülkede yasa dışı çöp alanları 2017'den 2019'a kadar %60 arttı. Son dönemde bölgede yoğunlaşan sağanak yağışlarda yollardaki çöp alanlarındaki atıkları nehirlere sürükleyerek sorunun daha da büyümesine yol açtı. Bosna Hersek'in doğusundaki Drina Nehri yakınında kurulu enerji tesisinin yetkilisi Tomislav Popovic, çöplerin barajlarda biriktiğini belirterek bazı belediyelerin de topladıkları çöpleri nehirlere boşalttığını söyledi. Bu sorunlardan sonra ben Uygar Özesmi ve programlarımızı derleyen Büşra Yar. Bugünlük sizlere Pozi.org'dan Pozi mutlu bir haberle veda edelim. Van kedilerinin neslini korumak için çalışmalar sürüyor. Koruma altındaki Van kedileri 100. Yıl Üniversitesi Kedi Villası'nda kalıyor. Van kedisi üniversite bünyesindeki çalışmalarla ırk özellikleri korunarak nesilleri devam ettiriliyor. Van kedilerinin sayılarının arttırılması için başlatılan Her Eve Bir Van Kedisi projesiyle pek çok kedi de sahiplendiriliyor. Sahiplendirilen kediler için uluslararası geçerliği olan bir sağlık karnesi hazırlanıyor. Karnede kedilerin adı, ırkı, cinsiyeti, göz rengi, doğum tarihi gibi bilgiler de var. Biliyorsunuz Van kedilerinin bir gözü bir renk, bir gözü bir renk. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi. Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten Bosch, gezegenin geleceği programını sundu. Bosch. Yaşam için teknoloji.